جو کوئی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کیا وہ دوسری تنظیم میں کام کر سکتا ہے یا نہیں؟ ہر تنظیم کے اصول ہوتے ہیں، پابندی کسی پر بھی نہیں، ہر تنظیم سے وابستہ اسلامی بھائی آ سکتا ہے، جو مسلمان ہے وہ آ سکتا ہے، لیکن جو تنظیم کا، یعنی کسی بھی تنظیم کا اصول ہے، آپ ان کے مینیفیسٹو کو دیکھیں گے تو آپ پائیں گے کہ دوسری تنظیم کے رکن نہیں بن سکتے، کہ وہ ہر تنظیم کا رکن بنے گا تو کسی تنظیم میں کام نہیں کر سکتا، تو اس لیے جو بھی ذمہ دار ہیں وہ اصول ان کے لیے بھی کہ وہ دعوت اسلامی کے علاوہ کسی تنظیم میں کام نہیں کر سکتے، یہ اصول ہے، اور ہر تنظیم کا اصول، آپ سیاسی تنظیموں کا اصول بھی دیکھ لیں اٹھا کر، تو یہی ہوگا کہ بس وہ اگر دوسری تنظیم میں گیا تو غداری کا الزام لگا دیتے ہیں اس پر اور اس کو نکال باہر کرتے، تو دعوت اسلامی کا کوئی فرد ذمہ دار اگر کسی تنظیم اس نے بنائی یا تنظیم کا رکن بنا تو وہ خود بخود دعوت اسلامی سے خارج ہو گیا، یہ تنظیمی ایک تنظیموں کا اصول ہے مسلمہ، تو اس لیے مطلب وہ خارج ہو گیا، وہ اپنے آپ کو دعوت اسلامی والا کہے گا تو ہو سکتا ہے کہ دعوت اسلامی کو نقصان پہنچے، کہ دوسری تنظیم کا انداز بعض اوقات بالکل دعوت اسلامی کے اینٹی ہوتا ہے، یعنی پھنسا دینے والی بات ہے کہ اگر وہ اس تحریک کے حوالے سے کام کرے اور کوئی نمایاں کام کر جائے اور پھر کہ میں دعوت اسلامی والا ہوں تو دعوت اسلامی والوں کو مروا دے گا، اب اس میں آپ سمجھ جائیں ہم لوگ تخریب کاری سے دور ہیں، ہم لوگ جو ہیں وہ نفرتیں مٹاتے ہیں محبتیں پھیلاتے ہیں، ہمارے اصول یہ ہیں، ہمارا کام مار دھاڑ پتھراؤ فائرنگ یہ نہیں ہے، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔